สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหามจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกลับมารับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแน่นอนว่าทุกๆวันเสาร์เช่นนี้เราจะพบกันในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะเสาร์วันนี้เป็นเสาร์ที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน4ปีฉลูค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์ก็เป็นช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์คือเรามีนัดหมายกันในความที่ว่าท่านผู้ฟังก็ไปอ่านพระไตรปิฎกมาพระมหาไพบูลย์ก็ไปอ่านพระไตรปิฎกมาเสร็จแล้วก็มาฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าเนื้อหามันมีอยู่แล้วแล้วตำราเนี่ยมันเป็นเซตเป็นลำดับมาชัดเจนแล้วก็พอเวลาเราไปศึกษาทำความเข้าใจเป็นไปตามลำดับความรู้ของเราเนี่ยก็จะกว้างขวางโดยพระอาจารย์ก็จะอ่านทั้งส่วนที่เป็นในพระไตรปิฎกด้วยในอรรถกถาด้วย หรือแบบบางทีเราจะไม่มีเวลาอ่านใช่ป่ะเราก็แบบอ่านย้อนหลังก็ได้ย้อนหลังไล่ไปทีละข้อทีละหน้าแล้วเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยมันก็กว้างขวางคือสมัยก่อนเนี่ยบางทีต้องไปซื้อหนังสือพระไตรปิฎกไปหลายๆหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้คุณมีโทรศัพท์มือถือคุณเสิร์ชเอามันก็มีข้อความอยู่ในนั้นแล้วเลยแล้วก็เป็นฟอร์แมตที่สำหรับโมบายมือถือดูได้ชัดเจนก็แบบง่ายสะดวก เราก็จัดรายการกันมาได้ร่วมขึ้นปีที่3แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขึ้นปีที่3แล้วก็จบไป1เล่มเต็มๆอันนี้เราก็ขึ้นมาในเล่มที่2เป็นลำดับที่2หรือว่าเป็นเล่มที่13ของพระไตรปิฎกโดยตำราที่เราใช้อยู่เป็นหลักนั้นก็คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมเอาเล่ม12 13ขึ้นมาก่อนเพราะว่าเป็นอังคุตรนิกายนั่นคือพระไตรปิฎกมันมีหลายส่วนส่วนที่เป็นวินัยปิฎกตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกในสุตตันตปิฎกก็มีหลายคัมภีร์เราอยู่ในคัมภีร์อังคุตรนิกายก็จึงเอาเล่มนี้มาก่อนเหตุผลที่เอาเล่มนี้มาก่อนนี่เพราะว่าเป็นข้อจบง่ายๆในตัวแล้วก็มีหัวข้อที่เราสามารถนำไปใช้ปฏิบัติทำความเข้าใจได้ชัดเจนง่ายๆดีก็จึงเอาข้อนี้มาก่อนแล้วก็ในรายการของเราเนี่ยทุกวันเสาร์ในตอนที่ 5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนสำหรับท่านที่ดูฟังคือถ้าเป็นเสียงก็ทางวิทยุถ้าเป็นภาพก็มีด้วยเหมือนกันก็จะเป็นช่องทาง YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage หรือว่าที่เว็บไซต์เราก็มีภาพด้วยโดยส่วนที่เป็นภาพเนี่ยก็จะนำมาออกอากาศก่อนเป็นพรีเมียร์ให้ดูกันก่อนในวันศุกร์ในตอน2ทุ่มแล้วก็จะมาออกจริงๆตอนวันเสาร์ตีห้าหรือรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ด้วยเหมือนกันพอดแคสต์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าโอเวอร์วิวของแต่ละเอพิโซดนั้นก็จะมีสรุปย่อว่าในเอพิโซดนี้ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรหัวข้ออะไรบ้างอย่างเดียวกันนี้เขาก็จะต้องลงว่าพระสูตรชื่อบัญญัติสูตร อยู่ในวรรคที่2ของติกนิบาตอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้หัวข้อก่อนแล้วก็เลือกฟังได้ตามที่ต้องการ เจ้าค่ะ โอเค ก็เรียกว่าเป็นบริการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมาเป็นเวลา10กว่าปีเต็มแล้วนะเจ้าค่ะปีนี้ขึ้นเป็นปีที่11แล้วและพระอาจารย์ก็จะมักจะทบทวนให้ทราบเสมอสำหรับท่านที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังเพิ่งจะเห็นรายการของเรานะเจ้าค่ะว่าเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเจ้าค่ะวันนี้เราต่อกันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องก็จะในหัวข้อเลขข้อที่15เลขข้อที่15 จ้าค่ะ เราอยู่ในหมวด4คือจตุกนิบาตจตุกนิบาตก็คือหมวด4ข้อ เจ้าค่ะธรรมะ4ข้อนะเจ้าค่ะ ธรรมะ4ข้อเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังปุ๊บเราก็ต้องหาก่อนว่าไอ้4ข้อนี่มันอะไรอยู่ตรงไหน เจ้าค่ะ วันนี้ก็จะพูดถึงบัญญัติสูตรท่านพูดถึงบัญญัติสิ่งที่เลิศไว้4ประการสิ่งที่เลิศเนี่ยมี4ประการ โอเค นะคือไม่ใช่หมายความว่าใน4อันนี้อันใดหนึ่งเลิศกว่าอันไหนแต่หมายความว่าในแต่ละอันละอันเนี่ยมันจะมีความเลิศของมันอยู่ในข้อแรกท่านบอกว่าในบรรดากามโภคีบุคคลกามโภคีบุคคลคืออะไรคือบุคคลผู้บริโภคกามบุคคลผู้บริโภคกามเขาบอกว่าพระเจ้ามันทาตุราชเนี่ยเป็นเลิศพระเจ้ามันทาตุราชนี่เป็นเลิศเดี๋ยวว่าจะอธิบายนะหมายความว่าไงเดี๋ยวเราหัวข้อก่อนเอาในบรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่ามารผู้มีบาปนี่เป็นเลิศก็แรกนะกามโภคีนั้นก็คือพระเจ้ามันทาตุราชถ้าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่คือมารนะอันนี้คือหมายถึงเทวบุตรมารเทวบุตรมารในข้อแรกเขาบอกว่าบรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่อัตภาพใหญ่คือตัวใหญ่ที่สุดราหูเนี่ยเป็นจอมอสูรคือตัวใหญ่ที่สุดโอเคนะ ค่ะพระราหูนั้นญาณจักรที่เรารู้จักกัน ใช่อันนี้จะมาทำความเข้าใจในแต่ละข้อแต่ขอเอายกหัวข้อทั้ง4อย่างก่อนเนาะ ได้เจ้าค่ะ ข้อที่2บรรดากามโภคีบุคคลคือบุคคลผู้บริโภคกามบุคคลผู้บริโภคกามพระเจ้ามันทาตุราชเนี่ยเป็นเลิศพระเจ้ามันทาตุราชนี่เป็นใครเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในข้อที่3บรรดาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่มารเนี่ยเป็นเลิศบุคคลนี้หมายถึงมารในที่นี้หมายถึงเทวบุตรมารคือไม่ใช่มารกิเลสมารหรือว่าสังขารมารแต่หมายถึงมารที่เป็นตัวเทวบุตรมารจริงๆในข้อที่3ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังข้อที่4ก็พูดถึงพระพุทธเจ้านี่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเลิศพร้อมทั้งในโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกนี่พระพุทธเจ้านี่เป็นเลิศที่สุดโอเคนะทีนี้เรามาทำความเข้าใจใน4ข้อนี้ข้อแรกก่อนบรรดาสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่อันนี้คิดว่าคงจะแบบค่อนข้างชัดเจนนะเช่นช้างก็ใหญ่กว่าจระเข้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ราหูใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าช้างอีกทำไมถึงว่าอย่างนั้น ลองคิดว่าเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์อมจันได้นะคะ ก็คืออ มจันนี้ต้องใหญ่มาก ใช่ใช่ใช่ก็คือใหญ่ขนาดที่ว่าอมบังพระอาทิตย์บังพระจันทร์ได้นั่นคือมันเคลื่อนมาบังเคลื่อนมาบังเพราะฉะนั้นความที่ว่าตัวใหญ่นี่คือมันโอ้ใหญ่แบบท้องฟ้านี่แหละแต่ไปไกลๆก็จึงบังพระอาทิตย์บังพระจันทร์ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนที่พูดถึงสิ่งที่จะมาบดบังพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เนี่ยท่านก็พูดถึงไว้3อย่างแล้วก็จะมีควันหมอกแล้วก็ราหู ทุกค่ะที่สามารถบดบังได้ทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์นะคะ เพราะนั้นก็คือใหญ่ใหญ่เท่าเมฆใหญ่เท่าควันในพวกนี้เลยกองรวมกันเพราะนั้นก็จึงมีอัตภาพที่ใหญ่อันนี้คิดว่าเข้าใจได้ง่ายๆในข้อที่หนึ่ง ใช่ค่ะ ถัดมาในข้อที่สองเดี๋ยวขอกลับมานิดหนึ่งอันนี้ว่าอัตภาพนี่เราจะมีเคยพูดถึงว่าสัตว์ทะเลที่อยู่ในทะเลที่ตัวใหญ่ๆมากๆเลยก็มีนะในบนโลกเราสัตว์เป็นแบบว่าหลายๆโยชน์ตัวใหญ่มาก พวกปลาวาฬนะเจ้าค่ะออก้าอะไรพวกนี้ ใช่ซึ่งหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่เราอาจจะไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยก็ได้ แล้วค ่ ะ ทีนี้ราหูใหญ่กว่านั้นเพราะว่าใหญ่ทั้งมหาเท่าทั้งมหาสมุทรอย่างเงี้ยมันถึงจะบังได้เข้าใจเนาะก็จึงใหญ่กว่านั้นถัดมาในข้อที่สองพูดถึงกามโภคีบุคคลคือบุคคลผู้ยังบริโภคกามบริโภคกามบริโภคกามเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงยังยินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่าง นะคะ อะไรบ้างเช่นอากาศเย็นๆสบายอาหารอร่อยดนตรีไพเราะข้าวของสิ่งของนั่นนี่อันนี้ ค ือยังบริโภคกามยังบริโภคกาม อันนี้ก็คงหมายถึงปุถุชนธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปนะคะ ที่ยังครอง เ รือ นเป็นนักบวช ใช ่ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งด้วยระบบของกามก็คือผู้หลีกออกจากกามกับผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ธรรมดาผู้ที่บริโภคกามที่ผิดศีลก็มีที่ถูกศีลก็มีโอเคในถูกศีลก็เป็นปกติที่ผิดศีลก็ผิดปกติโอเ ค ในส่วนที่หลีกออกจากกามก็ไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวไม่ห่มผ้าเลยก็มีอยู่แต่น้อยเบาบางอย่างเช่นว่ากินกับกินมื้อเดียวห่มผ้ากับห่มจีวรพื้นเดียวอย่างนี้เป็นต้น ทรงผมก็มีทรงเดียวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลีกออกจากกามทีนี้เรามาโฟกัสในจุดที่ว่าบริโภคกามอยู่เนี่ยคือยังยินดีพอใจในกามเอาผ้าเนื้อละเอียดนี่ดีกว่าผ้าเนื้อหยาบนั้นอาหารนี้อร่อยกว่าอาหารนั้นอากาศนี้สบายกว่าอากาศนั้นกลิ่นนี้หอมกว่ากลิ่นนั้นนี่ก็จะมีรายละเอียดที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบความประณีตยังวิธีการทำขั้นตอนโอ้มันหลายอย่างโอเคนะ ค่ะ อันนี้ถามว่าโอ้ก็ต้องคนที่บอกว่าจะเลิศก็ต้องได้กามอันเลิศถูกไหมที่ว่าจะยังบริโภคกามอยู่ก็ต้องแบบร่ำรวยมากๆหรือมีอำนาจมากๆก็ต้องเป็นระดับพระราชาโอเคต้องเป็นระดับพระราชาทีนี้ก็ต้องไม่ใช่พระราชาธรรมดาคือถ้าเข้าถึงหลีกของพระราชาแล้วเนี่ยก็พระราชาธรรมดาก็มีพระราชาในที่นี้เราก็ต้องหมายถึงเอาพระราชาชั้นพระเจ้าจักรพรรดิ เจ้าค่ะ เพราะว่าพระราชาธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะไม่มีแก้ว7ประการแต่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะต้องมีแก้ว7ประการ ค่ะ แล้วคิดว่าคุณจะใจแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะจำได้ว่าแก้ว7ประการมีอะไรบ้างเราก็ไล่มาจากแก้วนะจากแก้วเนี่ยหมายถึงบุญญาธิการในการที่จะปกครองพื้นแผ่นดินนี้ได้แล้วก็2 3นี่คือช้างแก้วมาแก้วหมายถึงราชพาหนะที่จะพาไปตรวจตราในดินแดนอย่างนี้ได้เวลาแป๊บเดียว ใช่ค่ะ อันถัดมาก็จะมีมณีแก้วนั่นคือเพชรหรือแก้วมณีชนิดที่แบบว่าสะท้อนแสงได้อย่างดีมากเอาไปที่ไหนหนึ่งเหมือนกับสว่างขึ้นได้เลย ใช่ค่ะ ถัดมาก็เป็นนางแก้วนางแก้วนี่ก็คือหญิงที่เป็นคู่บารมีผิวนางสวยงามนุ่มนวลจับตัวนางในเวลาฤดูหนาวผิวนางก็อุ่นจับกายนางในเวลาฤดูร้อนผิวนางก็เย็นกลิ่นกายเนี่ยเหมือนกลิ่นจันทร์กลิ่นปางเนี่ยเหมือนกลิ่นดอกบัวบานนี่คือนางแก้วห้านี้ก็คือข้าราชบดีแก้วหมายถึงขุนคลังหรือว่าคนที่จะดูแลเรื่องการคลังให ้ เงินทองนี่แบบมีมากมายเหลือเฟือแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่ก็คือปรินายกแก้วปรินายกแก้วนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องการปกครองการบริหารการบ้านเมืองอะไรต่างๆให้บ้านเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาม็อบไม่มีภัยแล้งไม่มีปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆไม่มีปัญหาสังคมไม่มีปัญหาการเมืองไม่มีเรียบร้อยหมดอันนี้คือมีเขาเรียกว่าแก้จิตประการในระดับพระเจ้าจักรพรรดิโอเคเรามาถึงจุดนี้ละทีนี้พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้าเราดูในตามตำราคัมภีร์ที่มาในพระไตรปิฎกทั้งหมดโอเคนะนี่คือพระเจ้าไปเสิร์ชมาเนี่ยเอาว่าพระเจ้าจักรพรรดิได้มีการพูดถึงที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเองเคยมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็เช่นพระเจ้ามหาสุทัศน์พระเจ้ามหาสุทัศน์เนี่ยคือตัวพระองค์เองมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังพูดถึงพระเจ้าจักรพรรดิองค์อื่นๆที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นโพธิสัตว์ก็ได้มีพระเจ้าทันหาเนมิพระเจ้าสังขละพระเจ้ากลิงคะพระเจ้าติโลกวิชัยแล้วก็จะต้องมีพระเจ้านิมิราชด้วย เจ้าค่ะหลายพระองค์อยู่นะเจ้าค่ะ ใช่พระเจ้านิมิราชนี่ก็คือโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราในชาติก่อนกับพระเจ้ามหาสุทัศน์ เจ้าค่ะ ทีนี้มีอยู่องค์หนึ่งคือพระเจ้ามันทาตุราชนี่ก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันแต่ในความเลิศของบรรดาพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหมดเนี่ยนะมีแค่พระเจ้ามันทาตุราชองค์เดียวที่เป็นแบบนี้ เจ้าค่ะ คือทุกองค์เนี่ยมีแก้วจิตประการมาแล้วไม่มีใครเลิศไปกว่านี้อยู่แล้วโอเคนะแต่ว่าพระเจ้ามันทตุราชเนี่ยแล้วก็องค์อื่นๆด้วยเนี่ยเขาก็ถูกเชิญบางองค์เช่นพระเจ้านิมิราชเนี่ยถูกเชิญโดยเท้าสกัดเทวราชให้ไปขึ้นครองราชที่สวรรค์ชั้นดาวดึง เจ้าค่ะ แต่ว่าองค์อื่นๆเนี่ยเขาไม่เอาม ีพระเจ้ามันทตุราชองค์เดียวเอาโอเคนะ กล้ามากเจ้าค่ะกล้ามากที่จะรับ ก็รักกันใช่ไหมกับพระเจ้าท้าวสกเทวราชแล้วก็เลยเชิญขึ้นไปครองราชที่สวรรค์ชั้นดาวดึง ใช่ค่ะ แล้วก็บริโภคกามอันประณีตแล้วก็สามารถสั่งการอะไรต่างจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาที่โลกมนุษย์ได ้ ครองราชเนี่ยคือตอนแรกก็แบ่งให้ครองครึ่งหนึ่งแบ่งกันคนละครึ่งโอเคนะครองราชไปจนกระทั่งพระอาทิตย์เนี่ยพระอินเนี่ยพระอินนี่คือท้าวสกเทวราชพระอินทร์นี่คือท้าวสกเทวราชนะถ้าชื่อเต็มๆคืออรุณอมรินทร์แล้วก็ยังมีอีกหลายชื่อเช่นท้าวสหัสเนตรหรือว่าถ้าในทาง ของจีนก็งิกซินฮ่องเต้นี่คือท้าวสักกะเทวราชหรือถ้าในทางฝรั่งเทพเจ้าก็คือโอเดนนี่ก็ท้าวสักกะเทวราช อ๋อเจ้าค่ะ คือพ่อของทอแล้วก็คือท้าวสักกะเทวราชทีนี้พอพระเจ้ามันทาธุราชเนี่ยครองราชในขณะที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมพระท้าวสักกะเทวราชเนี่ยผ่านไปแล้ว36องค์ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่หมายว่า ตายมาก แล้วองค์เก่าตายไปองค์ใหม่มาขึ้นครองราชแทน ค่ะ พระเจ้ามันทาธุราชเนี่ยยังครองราชอยู่ในครึ่งหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ทั้งหมดของมนุษย์แล้วก็สามารถมีฤทธิ์ในความที่ว่าถ้าลงมนุษย์โลกมนุษย์แล้วจะต้องการให้ฝนตกเป็นเงินเป็นทองนี้ท่านก็ทำได้อย่างนี้นะคือมีฤทธิ์แบบนี้พระเจ้ามันทาธุราเพราะนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นยอดในบรรดาของผู้ที่จะบริโภคกามที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยังไปบริโภคกามของพวกเทวดาบนสวรรค์ได ้ มีองค์เดียวที่เป็นแบบนี ้ถึงได้เลิศที่สุดนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทีนี้เขามีเรื่องราวตรงนี้มันอยู่ในส่วนที่เรียกว่ามันทาธุราชาดกที่พูดถึงว่าความอิ่มด้วยกามเนี่ยมันไม่มีไม่พอก็ได้ครองราชคือสามารถที่จะเสกฝนให้ตกเป็นเงินเป็นทองได้ใช่ไหม ใช่ค่ะ เอาแล้วเขาเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงมาให้ครึ่งหนึ่งยังเอาหรือยังคิดต่อว่างั้นจะขออีกครึ่งหนึ่งด้วยให้เอาหมดอย่างเง ี้ ย ไม่เต็มครองหมดเลย ไม่พอไม่พอไม่เต็มแล้วก็เป็นจุดนี้ว่าในบรรดาผู้บริโภคกามทั้งหมดเนี่ยพระเจ้ามันทาธุราชนี่เลิศที่สุดเลยที่สุดนี่คือหมายความว่ามีมากที่สุดถ้ามากแล้วพอก็ยังดีใช่ไหมนี่มากแล้วก็ยังไม่พอที่จะเอาอีกเนี่ยโอ้โหมันใครจะไปเกินนี้ได้เนี่ย เจ้าค่ะ ถือไว้ก่อนนี ้เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค ่ะถัดมาในข้อที่สามเราก็ข้อที่สามนี่หมายถึงในเลขข้อที่15นี่นะหนึ่งเราว่าไปแล้วคือราหูใช่ไหมตัวใหญ่ที่สุดสองเราว่าไปแล้วคือพระเจ้ามันทาธุราชในความเป็นผู้บริโภคกามในข้อที่3นี้คือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่นี่ก็บอกว่ามารเนี่ยเลิศที่สุดมารนี่เป็นเลิศที่สุดทำไมถึงว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะว่ามนุษย์ใช่ป่ะคือนรกไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ เจ้าค่ะ มนุษย์ก็มีพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาก็แต่ละองค์ใช่เป็นกษัตริย์4องค์แต่ว่าต้องรีพอร์ตรายงานไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่คือเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดา ใช่ค่ะสูงสุด ใช่สูงสุดในบรรดาเทวดาที่ต่ำกว่าเนาะทีนี้ในความที่ว่าเป็นดุสิตหรือว่ายามาหรือว่านิมมารดีเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นต้องมีพระราชาองค์ใหญ่องค์หนึ่งองค์เดียวไม่เป็นคือเพราะเขามักจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวๆอย่างเช่นดุสิตอย่างเงี้ยเป็นภพที่โพธิสัตว์มักจะไปอยู่ก็จะไม่ได้แบบมาวุ่นวายเรื่องการปกครองในความเป็นสวรรค์เทวดาอะไรอย่างนี้แต่ก็ไปอยู่ในสวรรค์6ชั้นนั่นแหละแต่ว่าฤทธิ์หรืออำนาจของท้าวสักกะเทวราชเนี่ยไม่ได้ไปถึงตรงนั้นไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเหมือนกับว่าเป็นรัฐอิสระปกครองเองอะไรอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้ก็ได้นะจนกระทั่งยามาดุสิตานิมมานรดีแล้วก็ปรินิมิตาสวัสดีคือสูงสุดในสวรรค์ชั้น6ชั้นจะมีฝ่ายที่เรียกว่ามารมารหัวหน้าของฝ่ายมารทั้งหมดเนี่ยมารตัวนี้จึงเรียกเป็นบุคคลที่เลิศเพราะว่าสูงสุดในบรรดาสวรรค์6ชั้นแล้วทำไมคุณไม่เอาพรหมมาด้วยไม่เอาพรหมมาด้วยเพราะว่าพรหมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามแล้วไงอ๋อ เจ้าค่ะ เขาจะไม่ได้มาแบบมาคอยยุ่งยากนั่นนี่ไม่ได้เป็นบุคคลเราจะไม่นับเป็นบุคคลแต่ว่านับเป็นความคือแยกออกไปต่างหากเป็นพรหมโลกแต่ว่าในกามโลกในกามโลกยิ่งใหญ่ที่สุดของกามโลกเนี่ยก็ต้องเป็นมารซึ่งตรงนี้แหละที่ว่าในบรรดาท่านนับเป็นบุคคลสูงสุดคือจึงมีคำพูดที่เรียกว่ามาเนี่ยมันครองโลกไปหมดแล้วเข้าใจไหมครองกามโลกเนี่ยไว้หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกับดักของมานี่หมดแล้วซึ่งมาเนี่ยก็จะเอากับดักมาวางไว้ปกครองทุกคนด้วยระบบของกามมาล่อลวงให้เรายินดีหรือให้เราไม่พอใจโดยการที่ชอบหรือไม่ชอบแล้วก็บังคับให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่ที่มันต้องการ อืมเจ้าค่ะแล้วเวลาเราจะทำความดีหรือว่าจะปฏิบัติธรรมหรืออะไรบางทีอย่างที่พระอาจารย์ว่ามารก็จะมาทำให้เราเฉยๆไปแบบขี้เกียจบ้างนู่นนี่นั่นไปนะเจ้าค่ะเป็น บรรดาเครื่องร้อยรัด ลักษณะนั้นคือกิเลสมานกิเลสมาน ซึ่งคนละตนกัน คนคนละอย่างกันแต่ว่าคืออยู่ในหัวข้อมานเดียวกันซึ่งก็จะมีพฤติกรรมแบบเดียวกันไงคือจะล้างผลาญความดีจะล้างผลาญความดี เจ้าค่ะ แล้วก็จะควบคุมเอาไว้ด้วยกามจะควบคุมเอาไว้ด้วยกามอันนี้ถามว่าพระเจ้ามันทาตุราชเนี่ยถูกควบคุมไว้ด้วยกามเหมือนกันก็จะไม่ถูกควบคุมไว้ด้วยกามเพราะว่ายังมีความอยากมีตัณหาอยู่จึงดิ้นครองราชเพราะฉะนั้นเลิศที่สุดแล้วในบรรดาผู้บริโภคกามแต่คนที่ควบคุมกามอีกทีหนึ่งนี่แหละคือมารกิเลสมาร ตรงนี้นี่เอง ใช่ซึ่งเทวบุตรมารก็ใช้กิเลสมารเนี่ยที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละมาเอาสิ่งของที่เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ถูกเขาดึงไปได้ใช่ไหมมันก็จะเอาสิ่งอื่นที่เราชอบขึ้นมาได ้ ตอนแรกสิ่งนั้นเราไม่เกิดกิเลสเขาเรียกว่ากิเลสมารขึ้นในใจเพราะเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเทวบุตรมารก็จะเอาสิ่งอื่นที่จะทำให้เกิดกิเลสมารขึ้นในใจเราก็จะตามมารที่เป็นเทวบุตรมารนั้นไป เจ้าค่ะคือมีอะไรมาล่อลวงเราได้เยอะมากไว้อย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ เพราะว่าเทวบุตรมารเนี่ยเขาก็สามารถอ่านใจเราได้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไร เจ้าค่ะ ก็จะเอาสิ่งที่เราชอบมาทำให้เกิดกิเลสมารในใจเราก็พวกเดียวกันเลยพวกเดียวกันเลยเราก็กลายเป็นมารผู้เดียวกับมันก็ทำตามที่คนที่ไปตามกิเลสมารก็จะทำการทำชั่วไม่ทำดีอย่างเงี้ยมารก็คือการล้างผลาญความดี เจ้าค่ะ ทำให้ความดีมันหมดจบลงไป โอเค ทีนี้ถัดมาในข้อที่4ก็คือในบรรดาชาวโลกเทวโลกพรหมโลกมารโลกทั้งหมดเนี่ยบรรดามูสาพร้อมทั้งสมณพราหมณ์ทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่หรือว่าเลิศเลิศเพราะว่าอะไรเลิศที่สุดทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าอยู่เหนือกิเลสละใช่ไหมพรหมก็ยังต้องมีความไม่เที่ยงก็ต้องลงมาจากความเป็นพรหมแต่ว่าพระพุทธเจ้าเหนือกว่านั้นก็เลิศเลิศไปแบบนี้เลิศในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติซึ่งถ้าวันนี้เรามีเวลาจะได้พูดเรื่องนี้กันอยู่ในหัวข้อต่อไปโอเคนี่คือการบัญญัติบัญญัติสูตรว่าด้วยการบัญญัติสิ่งที่เลิศสี่อย่าง เจ้าค่ะ ถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณใจจำได้ในช่วงสักที่เราพูดถึงหัวข้อ2หัวข้อทุกกนิบาตเนี่ยก็จะมีคู่ที่เลิศเปรียบเทียบกันว่าอันนี้เลิศกว่านั้นในบรรดา2อย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือเป็นสไตล์หรือว่าลักษณะในการที่ว่าใช้คำว่าเลิศเนี่ยมาอธิบายเอา2อย่างมาเปรียบเทียบกันอันหนึ่งเลิศกว่าอีกอันหนึ่งอย่างนี้แต่ว่าในที่นี้ในแต่ละข้อละข้อละข้อของเขาเนี่ยคือเลิศในแต่ละข้อละข้อของเขาอยู่แล้ว ไม่มีใครเทียมได้ว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะแต่ละข ้ อ ในแคตตากรีนั้นๆของข้อนั้นๆ เจ้าค่ะ โอเคนะโอเค เจ้าค่ะ นี่คือข้อที่15ต่อไปข้อที่16ลำดับที่16หัวข้อที่2ในวันนี้พระสูตรที่ชื่อว่าโสขุมะมะสูตรแปลว่าความนุ่มนวลละเอียดประณีตของการที่เราจะรับรู้ในความละเอียดประณีตนุ่มนวลสุขุมลงไป นะ จึงพูดถึงโสขุมะญาณโสขุมะญาณเนี่ยแปลว่าญาณเป็นเรื่องกำหนดรู้ลักษณะละเอียด4อย่างญาณเป็นเครื่องกำหนดรู้ลักษณะละเอียด4อย่างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเปรียบเทียบนะคุณใจ เจ้าค่ะ ถ้ายังเป็นเด็กวัยรุ่นเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันนั่งเงียบๆสงบนี่มันดียังไงเขาก็ต้องแบบเย้ยวแบบว่าดนตรีดังๆเล่นอะไรมีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะ แอคทีฟมากนะเจ้าค่ะ ทีนี้พออายุมากขึ้น30 40 50 60อยู่นิ่งๆสบายๆเนี่ยมันดีกว่าแบบไม่ต้องมีกิจกรรมมากเพสก็จะช้าลงหรือว่าสำหรับคนที่นั่งสมาธิเนี่ยโอ้คุณมาหาความสุขทางจิตใจความสุขในจิตใจเนี่ยมันมากกว่าความสุขกินอาหารอร่อยอย่างนี้เป็นต้นทำไมคนที่เขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ได้แล้วทำไมคนที่เขารู้สึกข้อนี้ได ้ กันไหมนี่แหละคือญาณคุณต้องมีญาณในข้อนี้ญาณในที่นี้หมายถึงความรู้ในการที่คุณจะรับรู้ได้ความละเอียดประณีตยกตัวอย่างเช่นว่า เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใจมีอย่างไอ้วิทยุเหมือนคุณใจที่เวลาเขาจะปรับคลื่นเนี่ยนะถ้ามันปรับได้ไม่ละเอียดเนี่ยบางทีมันไม่ไปจูนเจอช่องที่เราต้องการอย่างเช่น 92.75 บางเครื่องก็ได้แค่5แม้จุดเชื่อมได้เลขเดียวมันอีกเลขหนึ่งมันไม่ได้ 92.25 มันไม่ได้ถ้าเป็น 92.5 อย่างเงี้ยนะความฟังจูนความละเอียดตรงนี้แหละหมายถึงมันอยู่ที่ยานที่เราต้องพัฒนาให้ ม ีว่ารู้ถึงสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปก็จึงใช้คำว่าโสกุมะยานโสกุมะยานเอาไล่ไปจากอะไรไล่ไปจากเรื่องรูปนั่นเองเรื่องรูปความสุขที่เกิดจากรูปเป็นหลักโอเคนะถ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปเนี่ยเขาจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยรูปเช่นดนตรีเป็นต้นวิทยาศาสตร์นี่เป็นรูปทั้งสิ้นเช่นว่าเขาจะพูดถึงทฤษฎีสัมพันธภาพ E=mc² อย่างนี้เป็นต้นกับกฎของนิวตันอย่างเงี้ยกฎของนิวตันเนี่ยโอ้กฎของนิวตัน F เท่ากับ ma โอ้ทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยสามารถคำนวณได้ละเอียดกว่าทฤษฎีของกฎของนิวตัน 0.000075 นี่โอ้โหแบบดีมากเขายกย่องกันนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ โอ้เก่งมากนี่คือพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็ละเอียดในความที่เขาจะเอารายละเอียดพวกนี้มาหาความภูมิใจหาความสุขหาความดีใจได ้ โอ้ยจะชาวบ้านทำนาจับปลาเนี้ยอะไร 0.0007 ก็ขับรถไปมันก็ไปเหมือนกันถอยลำก็ถอยเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้จะมีญาณในการรู้ข้อนี้แต่ว่าอย่างคนที่ทำการเกษตรคนที่ทำจับปลาหรือว่าทำนาอย่างเงี้ยเขามองท้องฟ้าพวกเขาก็จะรู้ว่าพรุ่งนี้ฝนตกหรือฝนไม่ตกอย่างเงี้ย เจ ้ าค่ะ นักคำนวณเนี่ยไม่รู้เรื่องนะทำไมเขาถึงมียานความรู้ในข้อนี้มีที่จะสังเกตดูรู้ได้เอาก็ว่าเขามียานไงก็มียาน เจ้าค ่ ะ ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันในความที่ว่าคุณสามารถเห็นความละเอียดยิ่งขึ้นไปในรูปด้านใดด้านหนึ่งในการงานของคุณนั้นน่ะอันนี้ก็เรียกว่ารูปะโสกุมมายานที่เหนือไปกว่ารูปไม่มีในบรรดารูปเนี่ยก็คือตรงนี้มีอย่างนี้ในโซนของฉันในส่วนของฉันคุณก็มีไป เจ้าค่ะที่เกี่ยวกับรูปทั้งหมดถูกไหมเจ้าค่ะ รูปทั้งหมดใช่รูปทั้งหมด เจ้าค่ะ อาหารอย่างเงี้ยอ่ะอาหารอันนี้อาจจะสังเกตได้ดีคุณไปเดินตามถนนก็ซื้อลูกชิ้นปิ้งมากินก็อร่อยดีไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แต่บางคนกินไม่ได้เพราะไหมมันแป้งเยอะคุณไปรู้ได้ไงว่าแป้งเยอะนี่ก็กินดูก็รู้แล้วไม่อีกคนหนึ่งไม่รู ้ ก็เพราะว่ารูปในความที่เกี่ยวกับรสอาหารเนี่ยเขาคนนี้มีคนนี้ไม่มีไง ใช่ค่ะ เฮ้ยฉันจะกินลูกชิ้นนี่จะต้องเอาหมูหรือเอาอะไรมาทำเองอย่างเงี้ยนะปั้นเองเสร็จแล้วทำเองปุ๊บเนี่ยนี่อร่อยอย่างเงี้ย ก็แท ้ๆอะไรอย่างเงี้ย หมูแท้ๆไม่มีแป้งปนอะไรอย่างเง ี้ยแล้วแต่เขาจะทำไปในความที่ว่าประณีตละเอียดเกี่ยวกับรูปนั้นของเขาของเขาโอเคนะทีนี้ถัดมาในข้อที่2ข้อแรกคือรูปข้อที่2ต้องเหนือกว่ารูปต้องเหนือกว่ารูปสิ่งนั้นคือเวทนาคือเวทนาเวทนาอย่างเช่นว่าความสุขที่เกิดจากในภายในที่เหนือขั้นรูปขึ้นมาแล้ว ใช่ มั้ยจากในภายในทั้งหมดเลยนะอันนี้คือเราจะพูดโดยรวมแล้วความสุขที่เกิดจากเหนือจากรูปขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขั้นอรูปหรือขั้นรูปฌานคือเพราะว่าสมมติว่าคุณใช้หูฟังดนตรีมีความสุขใช่ไหมอันนี้คือความสุขทางกามยังเกี่ยวเนื่องด้วยเสียงทางหูทีนี้ที่ดีขึ้นมาอีกก็คือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเรามีความสุขในภายในอันนี้คือก็ยังเกี่ยวเนื่องด้วยรูปอยู่หมายถึงว่ารูปฌานโอเคไหม เจ้าค่ะ อันนี้คือที่เรามักจะพูดกันที่พระอาจารย์มักจะพูดอยู่เรื่อยโอเคแต่ในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องหมายถึงว่าเอาเวทนาเป็นหลักเวทนาเป็นหลักอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าดนตรีถ้าสมมุติว่าเราต้องใช้เสียงมากระทบหูแล้วฉันถึงจะมีความสุขเท่านั้นเนี่ยนะความสุขนี้คืออาศัยรูปถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วคุณไม่ได้ฟังดนตรีอะไรเลยแล้วคุณมานึกถึงดนตรีนั้นในใจได้โดยไม่ต้องใช้เสียงนั้นมากระทบหูแล้วเรามีความสุข อันนี้ละเอียดกว่า อืมเจ้าค่ะแค่นึกอยู่ในใจก็สามารถมีความสุขจากเสียงดนตรีอันนั้นได้ที่นึกได ้มีเวทนาใช่ไหมโดยไม่ต้องมีรูปในที่นี้คือเสียง เจ้าค่ะ หรือบางคนก็อย่างเช่นเราอาจจะเคยดูโฆษณาสมัยก่อนที่เขามีพ่อแม่ลูกมีข้าวคนละจานข้าวเปล่าแล้วคุณก็ผูกปลาทูไว้ห้อยลงมาแล้วคุณก็ดูปลาทูแล้วคุณก็กินแล้วก็ imagine ว่าโอ้รสปลาทูอยู่ในปากนะแต่ไม่ได้กินจริงๆอ่ะเข้าใจไห ม คือแต่อันนี้มันก็มีส่วนที่ว่าคุณต้องเห็นใช่ไหม เจ้าค ่ ะ แต่ลิ้นไม่ได้โดนแต่คุณก็จินตนาการเอาว่าโอ้รสมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะในความที่ว่าเกิดเวทนาได้โดยไม่ต้องอาศัยรสมาโดนลิ้นอันนี้คือในข้อนี้ว่าเวทนา เจ้าค่ะ ให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีรูปนั้นดีขึ้นไปอีกไม่ต้องมีเลยเอาปฐุมมาขงมาแขวนไม่ต้องเขียนกระดาษปากด้วยนึกในใจนึกในใจนี่เราเหมือนเราไปกินที่นั่นที่นี่นะพูดให้ฟังเสร็จปุ๊บก็นึกได้ก็เกิดเวทนาเองขึ้นมาซึ่งอันนี้จะเป็นการหรือไม่เป็นการไม่เกี่ยวละจะเป็นการก็ได้ก็อย่างเช่นว่าถ้าเราฟังดนตรีเรานึกเองในใจนะแล้วเรามีความสุขนั่นก็คือยังการอยู่เป็นการมสัญญาการมสัญญาไม่ใช่เกิดจากรูปแต่เกิดจากความคิดนึกในอดีตที่เราคิดนึกไปแล้วเราเกิดมีเวทนานี้ขึ้นมาอันนี้ละเอียดกว่าละเอียดกว่าเพราะบางคนทำไม่ได้เข้าใจไหมบางคนทำไม่ได้พอทำไม่ได้เขาต้องอาศัยรูปอย่างเดียวแต่บางคนทำได้คุณก็ไม่ต้องอาศัยรูปแต่เกิดเวทนาได ้ ความละเอียดมันมีมากขึ้นกว่าโอเค เจ้าค ่ ะ ทีนี้ถัดมาจากเวทนาก็คือสัญญาในที่นี้หมายถึงความหมายรู้หมายถึงความหมายรู ้เจ้าค่ะ ความหมายรู้ในที่เนี้ยก็คือลักษณะว่ากามสัญญาก็ได้หรือว่าสัญญาที่เป็นชนิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามก็ได้แล้วให้เกิดความหมายว่ามันสุขยกตัวอย่างเช่นว่าบางคนชอบฟังดนตรีคลาสสิกอย่างเป็นต้นเนาะโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ทำไมต้องเป็นดนตรีประเภทนี้เอาดนตรีประเภทอื่นได้ไหมที่คุณก็ตั้งสัญญาฉันชอบอันนี้ฉันชอบร็อกฉันชอบ แจ๊ส อะไรก็แล้วแต่อันนี้นะคือคุณเปลี่ยนสัญญาของคุณได ้ค่ะ การที่ว่าคุณเลือกได้ว่าคุณจะชอบไม่ชอบอะไรแล้วคุณเปลี่ยนได้อันนี้มันดีกว่าที่ว่าเฉพาะอันนี้เท่านั้นที่ฉันชอบ ใช่ค่ะ เช่นบางทีคุณอยู่ในที่ที่คุณชอบหรือไม่ชอบคุณก็อยู่ได้ก็สุขได้อันนี้คือสัญญาความละเอียดมาในความที่เป็นสัญญาคุณทำงานที่ชอบหรือทำงานที่ไม่ชอบคำว่าชอบไม่ชอบนี่คือหมายถึงในขั้นเวทนานะที่ว่าจะหมายถึง เจ้าค่ะ ถ้าเราสมมติเช่นว่าคุณทำงานต้องใช้แรงงานคุณอาจจะไม่ถนัดคุณก็ไม่ชอบแต่ถ้าทำงานอะไรที่ใช้ความคิดคุณอาจจะถนัดคุณก็ชอบ เจ้าค่ะ อันนี้คือเวทนาระดับเวทนาโอเคนะ mm-hmm. ทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสัญญาไว้ว่าคุณทำงานที่จะใช้แรงงานคุณก็ทำได้คุณทำงานที่ไม่ต้องใช้แรงงานใช้ความคิดคุณก็ทำได้ mm-hmm. โดยชอบมันได้เหมือนกันคุณก็มาหาความละเอียดในสัญญานี้ได้ปรับเปลี่ยนสัญญานี้ได ้อืมเจ้าค่ะ คุณตื่นใจสังเกตว่ามันละเอียดลงเนาะ เจ้าค่ะก็เหมือนกับการที่เรามีจิตใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นสามารถที่จะทำงานกับสิ่งที่เราชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ได้แต่เราสามารถทำจิตใจเราได้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ ละเอียดกว่าเวทนาธรรมดาที่ว่าเราทนไม่ได้ ถูกต้องถูกต้อง เราไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าคะ อันนี้คือเราปรับเปลี่ยนจิตใจทำแก้ไขได้นี่คือสัญญา เจ้าคะ โอเค เจ้าคะ แต่มาอีกในข้อที่สี่ก็คือสังขารแต่ว่าผู้ประกอบด้วยสังขารโสขุมญาณสังขารโสขุมญาณหมายความว่าไงถ้าเราไล่ตามลำดับของสมาธินะคุณเดินใจมันจะมีรูปฌานโอเคนะรูปความสุขที่เกิดจากรูปเอาใหม่ใหม ่ เราเริ่มจากกามแล้วกันความสุขที่เกิดจากกามก่อน ว่า ความสุขที่เกิดจากกามก็อาศัยรูปนั่นแหละแต่มันมีกามก็มาเชื่อเรามีความสุขเช่นกินอาหารฟังเพลงอย่างนี ้ ทำมาอีกก็คือความสุขที่เกิดจากรูปอยู่แต่ไม่ต้องอาศัยกามแล้วก็เรียกว่าเป็นพวกรูปฌานฌานสี่กัน เจ้าค่ะ ทำอีกคือไม่อาศัยรูปแล้วเหนือขึ้นรูปขึ้นมาอันนี้คือเป็นเวทนากับสัญญาอย่างเดียวเวทนากับสัญญาอย่างเดียวอันนี้คือขั้นอารูปแล้วอารูปสัญญาโอเคนะ ใช่ค่ะ พราะฉะนั้นในขั้นอรูปนี้ก็คืออรูปฌานทั้งหลายอรูปฌานทั้งหลายที่เกิดจากเช่นอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะพวกนี้ยังเป็นสัญญาอยู่ยังเป็นสัญญาอยู ่เจ้าค่ะ ก็เรียกว่าอรูปสัญญาส่วนแล้วรูปไม่เป็นสัญญาก็เป็นสัญญาด้วยคือรูปสัญญาเพราะนั้นความละเอียดมันจะไล่มาไงจากกามแล้วกามเป็นสัญญาไหมมีก็กามสัญญาไงแล้วกามไม่เป็นรูปไหมก็รูปสัญญาด้วยกามด้วยนี่แหละแล้วก็หยาบในตอนหยาบมันก็มีละเอียดปนด้วยแน่นอนเห็นไหมแต่นี้พอเราเอาอย่างหยาบออกปุ๊บเราก็ต้องเอาส่วนที่ละเอียดลงมาเน้นขึ้นมาเอาส่วนที่ละเอียดลงมาเน้นขึ้นมาก็จากกามก็ยังมารูปจากรูปก็มาเป็นอรูปรูปแต่มีสัญญาไหมมีนี่ทีนี้เหนือขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธหมายถึงเหนือจากทั้งสัญญาเหนือจากทั้งเวทนาจึงเป็นสมาธิขั้นที่9สมาธิขั้นที่9เมื่อสัญญาและเวทนาเนี่ยดับไปสัญญาและเวทนาดับไปไม่มีแล้วเหลืออะไรเหลือสังขารไงเหลือสังขารกับวิญญาณตัวนี้เราเห็นได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารโอเคแล้ววิญญาณแต่วิญญาณไม่ต้องพูดถึงเพราะมันต้องรับรู้หมดมันก็ไล่มาตามความละเอียดมีจึงเป็นข้อสรุปได้ว่าในขันห้าก็เรียงมาตามความละเอียดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคนะทีนี้พอรูปดับไปก็เหลืออารูปมีสัญญาอยู่รูปดับไปก็ยังเหลือสัญญาอย่างเดียวสัญญาเวทนาทีนี้ถ้าสัญญาและเวทนาดับไปด้วยทำไมถึงมีเวทนาอยู่ด้วยเพราะว่าแม้แต่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ยังเป็นสัญญาเนี่ยคำพูดมันยังมีสัญญาอยู่ในคำพูดของเขาด้วยแล้วมันก็ให้เกิดเวทนาที่ละเอียดประณีตเพราะฉะนั้นในรูปสมาธิขั้นอรูปนี่ก็มีเวทนาแน่นอนแต่ว่าแบบละเอียดมากแล้วก็ตัวมันเองก็เป็นสัญญาอยู่แล้วด้วยเนื้อขึ้นไปอีกก็คือและแม้แต่เวทนาหรือสัญญานั้นก็ดับไปอีกก็เหลือสังขารอย่างเดียวในข้อที่4เนี่ยคือคุณจึงเห็นถ้าคุณเห็นได้เนี่ยโอ้โหนี่คือความละเอียดมากๆความละเอียดมาก ๆเจ้าค่ะเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นสูงมากเลย ใช่ใช่ใช่สูง จนกระทั่งจิตละเอียดมากๆถึงสูงขนาดนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเรามีเครื่องหรือจุดหรืออะไรที่เราจะไปรับรู้สิ่งนั้นได้ไหมเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ยังหนาอยู่หรือหยาบอยู่ก็จะรับรู้แต่เรื่องของกามทีนี้พอคุณกำจัดกามมาไว้คุณละเอียดลงมาหน่อยคุณจะรับรู้เรื่องของสมาธิได้ ใช่ค่ะ รูปนะทีนี้พอจิตคุณละเอียดลงมาอีกคุณก็รับรู้สมาธิขั้นอรูปได้ก็จึงเรียกว่าเป็นอายตนะในขั้นแรกก็จะพูดถึงว่าอากาสานัญจายตนะอย่างเงี้ยกินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะนิวัสัญญาณสัญญายตนะคือเป็นเหมือนกับว่าเครื่องมือหรือจุดอะไรที่คุณจะไปรับรู้สิ่งที่มันละเอียดแบบนั้นได้ตรงนี้คือญาณ นั่นเองญาณ จ้าค่ะ นี่คือโสกุมมะญาณ4อย่างโสกุมมะญาณ4อย่าง เจ้าค่ะ คำถามนี้ที่นี้คุณใจคือว่าตั้งแต่ข้อแรกที่เราพูดถึงว่าในบรรดาคนผู้ยิ่งใหญ่มานี่คุมหมดใช่ไหม เจ้าค่ะ มาเนี่ยจะทำอะไรเราไม่ได้แล้วตั้งแต่เราเข้าสมาธิขั้นแรกแล้วเป็นผู้ที่มันมีบาปมองไม่เห็นคำถามที่สองต่อมาคือว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณถึงจะพัฒนาญาณพวกนี้ได้เพราะมันละเอียดไปมันก็ดีอ่ะคือคุณจะต้องเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปของสิ่งที่เราเอนจอยมันที่เราเห็นว่ามันเป็นสุขนั้นน่ะซะก่อนด้วย ใช่ค่ะ เช่นเรายังกินอาหารอร่อยเลยฟังดนตรีไพเราะอะไรคุณยังสุขใช่ป่ะคุณต้องเห็นสิ่งนั้นน่ะดนตรีน่ะอาหารนั้นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงคุณจะแบบข้ามมันมาได้มาถึงความละเอียดในขั้นเวทนาได้เนื่องจากรูปละไม่ต้องเอารูปนั้นก็ได้เราก็คิดอยู่ในใจเราก็ได้นี่นาอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาเอ๊ะแม้แต่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจที่เป็นสัญญานั้นก็ไม่เที่ยงนะมันก็จะข้ามล่วงรูปนั้นมาเป็นขั้นอรูปได้แม้แต่อรูปนั้นก็ไม่เที่ยงนะข้ามมาได้ต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นโทษของสิ่งนั้นๆๆก่อนนั้นแล้วก็ละเวลาละมาความละเอียดมันก็จะสับมาได ้เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ โอเคนี่คือในหัวข้อที่16ลำดับที่2ในวันนี ้เจ้าค่ะ ส่วนในหัวข้อที่3 4 5ลำดับที่3 4และ5อันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ว่ากันไปด้วยกันเลย นั่นคือข้อที่17 18 19แล้วก็20เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอคติ4อคติ4โดยรายละเอียดของ4ข้อเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าขึ้นหัวข้อต่างกันบ้างนิดหน่อยโดยในข้อที่17พูดถึงความเอียง4อย่างคือความลำเอียงเพราะชอบอันนี้เขาเรียกว่าฉันทาคติความลำเอียงเพราะชังอันนี้คือโทสาคติความลำเอียงเพราะหลงหรือว่าเกลาหรือว่าโง่อันนี้คือโมหคติแล้วก็ความลำเอียงเพราะกลัวอันนี้คือพยัคฆคติกลัวต่อไปโอเค4อย่างถ้าคุณมี4อย่างนี้ความลำเอียงเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็มีความลำเอียงข้อที่18พูดถึงการไม่เข้าถึงความลำเอียงโอเคนะไม่เข้าถึงความลำเอียงโดยข้อที่19เนี่ยพูดถึงอคติ4แล้วความที่ไม่เข้าถึงสิ่งนี้แล้วแล้วข้อที่20ข้อที่10เนี่ยพูดถึงว่าคนที่เป็นพัตตุเทพคนที่เป็นพัตตุเทพเนี่ยหมายถึงบุคคลที่จะทำหน้าที่ในการแบ่งจ่ายพัตแบ่งจ่ายพัตพระสงฆ์เนี่ยสมัยก่อนนะคุณใจพระมันเยอะนะพระเยอะเวลาเขาจะในความที่พระเยอะเนี่ยก็จึงมีต้องมีคนที่ทำหน้าที่พัตตุเทพคือหมายพูดที่แจกจ่ายพัดว่าสามรูปนี้ไปบ้านนั้นอีกสิบรูปกลุ่มนี้ไปบ้านนอนส่วนนี้ฉันอยู่ที่วัดนี้คนนี้มาถวายสำหรับนี้สำหรับพระกลุ่มนี้กลุ่มนี้คณะนั้นคณะกลุ่มนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าพระองค์นั้นป่วยจัดไว้ที่นั่นควรแก่อาหารประเภทนี้หรือพระนิมพระเถระนิมพระใหม่คือเขาต้องรู้ในการจัดแจงพวกนี ้ เรื่องที่พระอาจารย์เอามาให้ฟังรู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของนิทานบรรณาคือเล่าถึงความที่ท่านพระทัพพระมันตนีบุตรท่านได้เป็นทำหน้าที่แจกพระจุเทศแต่ว่าพระรูปหนึ่งคือท่านโลลุทายีไม่พอใจทำไมวันนี้ได้ข้าวได้อันนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะเหมือนเมื่อวานเลยสัปดาห์นี้กินนี่สามครั้งแล้วอย่างเงี้ยเขาแบบจู้จี้ในเรื่องบักทองมากพระองค์อื่นก็เลยเหมือนกับว่าเอางั้นท่านทำแล้วกันอ่ะท่านทำให้ท่านเป็นคนทำพอทำปุ๊บโอ้วุ่นวายมากบางทีอาหารก็เหลือบางทีพระก็ไม่พอฉันอะไรเงี้ยด้วยความวุ่นวายนี่ด้วยความที่ว่ามีอคตินี่เองมีอคติ4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็จึงทำให้ทำหน้าที่ได้ไม่ดีแล้วก็ในข้อที่20นี้พูดถึงว่าถ้าคนที่ทำหน้าที่ปัตตุเทศเนี่ยแล้วมีอคติ4เนี่ยโอ้เหมือนถูกนำตัวไว้ไปในนรกไปในนรกในขณะที่ถ้าไม่มีอคติ4อันนี้เหมือนกับนำตัวไว้ในสวรรค์ในสวรรค ์ ที่เรามาทำความเข้าใจใน4ข้อโอเคนะไล่ไปทีละข้อกันอันนี้พูดถึงหัวข้อไปแล้วนะหัวข้อที่มันไม่เหมือนกันอ่ะไล่มาตั้งแต่หัวข้อของอคติ17 18 19 20นะคือรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยแล้วมีไม่มีไม่มีมีแล้วก็ในข้อสุดท้ายนี่พูดถึงว่าพัตตุเทศความว่าพระตุเทศเนี่ยอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนี้จุดหนึ่งว่าทำไมท่านถึงพูดในข้อนี้แล้วให้ความสำคัญเหมือนกับว่ามันไปตกนรกหรือว่าไปขึ้นสวรรค์เพราะว่าลาภสำหรับพระเนี่ยลาภมันถึงการได้นี่นะมันก็มีอาหารนี่แหละเป็นหลักกับผ้าจีวรเนี่ยก็เป็นถัดมาอาหารนี่ต้องมีทุกวันผ้าเนี่ยอาจจะปีละครั้งเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนต้องใช้ต้องใส่นั่นคือหลักเลยแล้วที่โยมก็ไม่ได้แต่แจ้งกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญในความที่ว่าถ้าคุณทำไม่ดีนะหมดแล้วพระแต่และรูปก็บางท่านก็มีศีลมีคุณธรรมสูงคุณทำไม่ดีไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ด้วยอคติเนี่ยนิดเดียวด้วยอคตินิดเดียวใช่ป่ะแต่ทำกับคนดีมากๆเช่นเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะทำให้มีโทษมาก มีบาปเยอะ มีบาปเยอะใช่ ไหมคะค่ะ ต้องแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆด้วยทำอยู่ทุกวันอีกต่างหากโอ้โหแบบมันยิ่งหนักมากทั้งในทางบาปและในทางบุญด้วยเหมือนกันถ้าคุณทำหน้าที่ด้วยการไม่มีอคติโอ้ยหล่อพระอรหันต์ตรงนั้นเนี่ยโอ้ได้บุญทุกวันได้บุญทุกวันแล้วก็ได้ดีด้วยเพราะว่านาบุญดีก็เหมือนกับนำเชิญไปไว้ในสวรรค์เรามาหาตัวอย่างกันคุณใจในความที่ว่าในสี่ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ท่านฟังท่านผู้ชมเนี่ยฟังชมไปแล้วก็อาจจะแบบว่านึกถึงตัวอย่างด้วยว่าอคติ4เนี่ยมันคือความลำเอียงและอคติมันคืออันเดียวกัน โอเคนะลำเอียงกับอคติเนี่ยคืออันเดียวกันหมายความว่าปกติจะคิดว่าลำเอียงเนี่ยคือหมายความว่าให้ในทางดีไงใช่ไหมแต่อคติคือให้ในทางไม่ดีก็คือในหัวข้อนี้เขาพูดไว้ด้วยกันลำเอียงเพราะรักเข้าใจไหมอคติเพราะรักคือฉันทะพอใจพอใจเช่นว่าเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักดีตักข้าวให้มากหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะเด็กคนนี้อ้วนตัวนุ้ยดีตักข้าวให้มากอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณเห็นว่าเอ้ยคนนี้ตัวใหญ่กินเยอะหน่อยคนนี้ตัวเล็กกินน้อยหน่อยเอ้ยอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าลำเอียงเพราะรัก ใช่ค่ะ โอเคแต่ว่าแอคชั ่นใช่เหตุผลละใช่เหตุผลทำ ใช ่นะจ๊ะค่ะ แอคชั่นอาจจะเหมือนกันนะแอคชั่นอาจจะเหมือนเช่นให้คนอ้วนมากกับให้คนผอมน้อยเอางี้ท่านลำเอียงว่าเนี่ยก็พิจารณาจากอะไรก็คนตัวใหญ่ก็กินเยอะคุณก็ใส่เยอะไงคนตัวเล็กกินน้อยคุณก็ใส่น้อยไงเข้าใจไหม เหตุและผล นี่เหตุผลอาจจะไม่เท่ากันนะเข้าใจไหมถ้าเราจะคิดว่าโอ้คนตัวนี้อ้วนคนเด็กคนนี้อ้วนน่ารักดีก็เลยให้เยอะคนนี้ผอมกล่องกล่องไม่รักก็เลยให้น้ อ ยผลอาจจะเหมือนกันไงให้น้อยมากไม่เท่ากันแต่ว่าจิตใจของคนที่เขามีอคติหรือไม่มีอคติมันอยู่ที่เจตนาเขา เจ้าค ่ ะ ก็ต้องดูนี่คือละเมียงพระรักรักเนี่ยอาจจะเกิดจากความที่เกี่ยวกับหน้าตาเกี่ยวกับความเป็นญาติพี่น้องเกี่ยวกับแม้เหตุแห่งอามิตรเพียงเล็กน้อยเช่นเขาเอาสินบนมาให้เราอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยเลือกบริษัทนั้นก็แล้วกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะเหมือนกันอย่างน ี้ ก็ เลือ กบริ ษ ั ทที่รู้จักกันรักกลัวกันอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ซึ่งผิดไหมอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าบริษัทนี้ทำงานดีโอเคนะบริษัทนี้ทำงานดีแล้วก็งานเต็มร้อยไม่โกงแล้วก็ส่งงานตามเวลาเอ้าเราเอาบริษัทนี้ทั้งที่แพงกว่าก็อาจจะได้ไงเข้าใจไหมม ัน ก็ไม่ผิดอะไร นั่นเพราะเหตุผลดี นี่มันต้องมีเหตุผลมันต้องมี รองรับดีไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นพรรคพวกเราหรือลูกหลานของเรามาตั้งบริษัทเองอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ไม่ใช่ด้วยเหตุแห่งความชอบหรือเหตุอามิตรเพียงเล็กน้อย เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามสมมติว่าเขาให้แล้วหรือเป็นลูกหรือเป็นญาติหรือเป็นใครก็ตามแล้วทำงานไม่ดีโอเคเราก็ไม่เลือกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขาทำงานดีแล้วคุณจะเลือกไหมอย่างเงี้ยถ้าเลือกแล้วคุณจะมีคนกระหากูจะเอาไหมนี่มันก็จึงมาลงต่อในข้อที่ว่าโทสะคติโทสะคติเนี่ยคือลำเอียงเพราะโกรธหรือว่าไม่พอใจโอเคนี่คือลำเอียงเพราะชังชังในที่เนี้ยคือก็เพราะรักนั่นแหละจึงชังเช่นในกรณีแค่ว่าเอ้ยนี่เป็นญาติเรานี่เป็นเพื่อนเราเลยไม่เลือกมัน อ ันนี้ถามว่าลำเอียงเพราะชังไปเนี่ยใช่ไหมก็มันก็มีเหตุผลในความที่ว่างั้นฉันเลือกเธอไม่ได้นะอย่างเงี้ย จะป่ะ แต่ถ้ารักกันแล้วเลือกกันก็ลำเอียงเพราะรักอีกมันก็จึงต้องใช้เหตุผลใช้เหตุผลหรือมีกฎเกณฑ์หรือมีหลักการในการที่ว่าจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่ค่ะต้องเองเหตุผลและหลักการไว้ก่อน ต้องมี ในทางที่ถูกที่ควรถูกต้องไหมเจ้าคะ ใช่ ค ่ะซึ่งในที่นี้อาจจะไม่เท่ากันนะอย่างที่ว่าจะไม่เท่ากัน ใช่ค่ะ บริษัทนี้มีความสามารถทำนั่นนี่ต้องเลือกเขาถึงแม้จะไม่ชอบคนนั้นที่อยู่ในบริษัทก็ตามนี่คือคุณก็ไม่มีโทสะคติแต่คุณก็เลือกเขาเพราะว่าเหตุผลนี้เหตุผลนี้อย่างนี้เป็นต้น ใช่ค่ะ อันนี้คือลำเอียงเพราะชังเนาะในความชังเนี่ยก็อาจจะเกิดจากสองต่อได้เช่นถ้าเรารักคนนี้โอเคนะถ้าเราพอใจชอบคนนี้แล้วคนที่เรารักใคร่ชอบพอใจเนี่ยเขาไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบโอเคนะคนที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ชอบคนนั้นไปด้วยยกตัวอย่างนี้เช่นว่านายดำไม่ชอบนายขาวใช่ไหมนายดำไม่ชอบนายขาวนายดำไม่ชอบนายขาวทีนี้พอมีนายแดงนายดำไม่ชอบนายขาวนะนายดำไม่ชอบนายขาวทีนี้พอมีนายแดงไปทำไม่ดีกับนายขาวนายดำนี่ก็ชอบนายแดงทันทีโอเคนะไม่เซนไหมโอเค เจ้าค่ะเอามาเป็นพรรคพวกทันทีเพราะว่าไปทำกับคนที่เขาไม่ชอบอยู่แล้ว ใช่ใช่ หรือในทางตรงข้ามถ้าบอกว่านายแดงเนี่ยไปทำดีกับนายขาวนายแดงไปทำดีกับนายขาวนายดำเนี่ยจะไม่ชอบนายแดงทันทีโทสะคติแต่ที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้ทำอะไรกับนายดำเลยนะนายแดงเนี่ยแต่เขาเดินไปทำดีกับนายขาวเอาคนเรามันก็ควรจะดีกันอยู่แล้วป่ะใช่แต่ฉันไม่ชอบแกเอาทำไมอ่ะเอาเพราะว่าฉันไม่ชอบในข่าวอยู่แล้ว เจ้าค่ะเพราะไปชอบคนที่ฉันไม่ชอบถูกไหมเจ้าค่ะไปทำดีกับคนที่ฉันไม่ชอบ ทำดีคนที่ฉันไม่ชอบฉันก็เลยไม่ชอบแกไปด้วยมันก็เป็นความรู้เองเพราะฉังนี ้ ก็จะเป็นไปได้เกิดจากความรักก็ด้วย เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่3คือโมหคติคือลำเอียงเพราะหลงหรือว่าเขลาหรือไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้เรื่องไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งซึ่งมันก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ ่ ถ้าเราไม่เข้าใจสถานการณ์แจ่มแจ้งตัดสินใจไปบางทีเราคิดว่าเราตัดสินใจถูกแต่มันก็ผิดนั่นแหละส่วนในข้อสุดท้ายคือลำเอียงเพราะกลัวคือกลัวจากภัยจากพระราชาภัยจากสิ่งแวดล้อมภัยจากคนรอบข้างภัยจากสัตว์ร้ายแล้วคุณตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยภัยนั้นกลัวภัยนั้นการตัดสินใจอย่างนั้นน่ะเนี่ยเป็นความลำเอียงอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าลูกกลัวแม่หรือลูกกลัวพ่อนี่คุณกลัวภัยจากพ่อแม่โอเคนะหรือลูกน้องกลัวภัยจากเจ้านายหรือสามีกลัวภัยจากภรรยาหรือใครก็ตามกลัวภัยจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณต้องรีบทำอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจนั้นน่ะนั่นคือพยคติพยคติทีนี้เช่นว่าสามีจะกินเหล้าโอ้กลัวเมียด่าโอเคนะอันนี้คือคุณงั้นไม่ไปกับเพื่อนหรอกคุณตัดสินใจอย่างเงี้ยคือลำเอียงเพราะกลัวโอเคลำเอียงเพราะกลัวทีนี้ความที่ว่าคุณกลัวอาญาจากรัฐบาลหรือตำรวจหรืออัยการแล้วโอ้ถ้าฉันฆ่าคนเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกคุณกลัวภัยจากตรงนี้คุณก็จึงแบบทำดีถูกไหมล่ะคุณจะไม่ทำไม่ทำชั่วใช่ไหมล่ะคุณจึงทำดีไม่ฆ่าคนไม่ขโมยของอันนี้ดีทีนี้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกขึ้นเหนือจากอคตินี่ไงโอ้คุณเนี่ยคือถ้าเราละอคติ4ได้หมดนะโอ้คุณบรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว ใช่ป่ะ เข้าใจไหมแต่ถ้าผมว่าถ้าเรายังละไม่ได้มันยังมีข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งโมหคติกับพยาคติอย่างเงี้ยโอ้กลัวตกนรกจึงทำความดีมันก็ยังไม่ดีเท่ากับอะไรเท่ากับว่าโอ้ความดีมันดีฉันจึงทำดี เจ้าค่ะ สิ่งนี้ดีแล้วฉันทำเป็นประจำโดยที่ไม่ต้องมากังวลกลัวภัยจากอันนั้นหรือเกรงใจคนนี้ฉันถึงจะทำโอ้ยสิ่งนี้มันดีฉันทำเลย ใช่ค่ะ คือมันดีกว่าอ ันนั้นดีที่สุด ดีกว่าใช่จริงๆต้องการจะเปรียบเทียบไม่เห็นจุดนี้ว่าอคติต่อให้ออกมาแล้วมันทำประกาศเป็นทำความดีมันก็ยังมีส่วนของความต้องบังคับบางต้องลำเอียงบางต้องแบบไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนี่ยยังแบบว่าถูกบังคับยังถูกมีอคติบางอย่างมีความลำเอียงอยู ่ ในจุดใดจุดหนึ่งก็สามารถที่จะถ้าละตรงนี้ได้เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยท่านจึงเปรียบเทียบว่าถ้าคุณออกจากอคติ4ได้หมดเลยนี่นะโอ้โหเหมือนดวงจันทร์มันเป็น จันทร์กระจ่างเลยนะเจ้าคะ ไม่ถูกราหูไม่ถูกเมฆหมอกปิดบังซึ่งอุปมาอุปไมยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะยกเทียบกับท่านพระอรหันต์เลยแล้วก็เหนือกามเหนือโทสะโมหะภัยพวกนี้คือมันก็จะมาตรงกับกิเลส3อย่างไงราคะโทสะโมหะ ใช ่ไหมขึ้นเหนือตรงนี้ได้เนี่ยก็คือบรรลุธรรมขั้นสูงนั่นเอง เจ้าค่ะ อันนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นหมดวรรคที่2แล้ววันนี้วรรคที่2ข้อที่10 20ข้อที่20ข้อที่20 เจ้าค่ะวันนี้คงจะคุยได้เพียงแค่นี้นะ ใช่ใช่ใช ่ค่ะก็จะไปต่อในวันเสาร์หน้าสำหรับคุณเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆมากเลยโยมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทางบ้านมีความรู้สึกเหมือนกันไหมว่าก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหรือว่าชี้แจงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นหลักของศาสนาของเราเป็นเนื้อแท้จริงๆเนี่ยยังไม่มีการขัดตกบกพร่องเกเรยังมาตามหน้าเลยเนี่ยท ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็จะเห็นถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านที่ว่าลึกซึ้งจริงๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ๆ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือพระอาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนว่าบางคนไม่ได้อ่านไปอ่านซะมันจะดี อ่ านส่วนที่เป็นตัวเนื้อหาด้วยแล้วก็อ่านส่วนที่เป็นเชิงอัดด้วยหรืออ่านอรรถกถาด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความรู้เราแบบมาปฏิปต่อกันได้อย่างงดงาม กว้างขวางลึกซึ้งอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพรสาธุ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าเวลาในรายการในเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆนะคะขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้ค่ะเราจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ